الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون الحمد لله الله رب العزت دیر بے حدا و بے انتہا احسانات تی انعامات تی بخبل بندیان و مومنانو او خاص کر پدی امت باندی جسمرا بہتر تقریبات او عبادات او طاعاتو غیدی ټول دی امت لنازل کړی دی او جمع کړی دی څنګه چې د الله په نسبان دی دا امت بهتر امتو نو دغه سي د دې لپاره د دین ټول کارونه ډیر د عزت او د قدر او د شرافت جوړ کړی دی دغه قران کریم کې چې د نور امتونو په حال باندې موږ نظر اچو دا غیزه پاروم دغه سي روزي وي اخترونو دا غیزه خوشاله روزي وي خدای ټول تعلق دا غیزه دي جسمانی دنیا سره د دې دنیا له خوشاله سره دغه چې الله رب العزت مونږ ته د عیسی علیه السلام ذکر کوي چې دا غنه خپل امت یو مطالبه وکړه هل یستطیع ربک ان ينزل علینا مائده من السماء چې عیسی علیه السلام ستارب بدا سیوکی چې دوم د پارا د اسمان نه او دسترخوان نازل کی ډک عیسی علی السلام خوول تغید حال نه پورا واقف نو چې دا مطالبه دي سود پار کوي وګی شوی دي دې د پاره کوي کنه نور څه مطلب یې پلو مشرانو سرزان برابری چیغیلوم د اسمان نامنو سلوارات لل ماغی یری چی دا اللہ نو یری گے دا چی دنیا کې اللہ صدر کری دا دیزمک رزق دا زان دا پار پوراو گنے واغی عیسیٰ علیہ السلام تا چکم خبر پیش کری چی نوریدو انناکو لمنہا زمون خلومبه مطلب دا دی چې فراکو کو د دینه وتطمئن قلوبنا ونعلم ان قد صدقتنا زمون زړونه به مضبوط شي زړه په سم مضبوطیږي د الله پر رضا باندې نو بس مونږ پوښو چې الله زمونږ ناراضه نه زکه مونږ له اسمان نه یو مایده نازل کړه وانا علمان قد صدقتنا مونږ پوښو چې تا مونږ ته هر خبره کړې د نارښتیا ده دا خو مونږ د دې لپاره غواړو چې زمونږ پیدا الله سره نور محبت او الفت پیدا شي او زمونږ ستا په صداقت باندې نورم اطمینان پیدا شي. بیا سوال وکړو چې اللهم انزل علينا مائدة من السماء الله مونږ باندې د اسمان نه یو دسترخوان نازل کا تكون لنا عيدا لاولنا واخرنا ابو زمونږ اختر شي دمائی دین اختر جوڑ که دسترخان نا دا بانگم خوشحالی در رنبو در وستو در پارا ناغام داغی و خوشحالی و و نظر یه طول پا دی دنیا و دنیا پا دی نعمتونو او مونگل چه اللہ کم اختر را کرده داغی تعلق در دنیا سرنده داغی تعلق دا اللہ دا دین سره دے دا عبادت سره دے چه مبارک امیاشتی رشوا چه غی که منگ دا اللہ بندگی اکڑ پاغا طریقہ باندے سسنگ منگ تا خودلی وان دا روز داغی دا شکریی دا چه اللہ منگا استا پا دے نعمت باندے شکر ادا کو چې زمونږ نه دی دا عبادت ډیر په احسن طریقه ډیر په اعلی طریقه ادا کړو نو په دې کې مونږه ستاسو شکر ادا کوو ستاسو نعمت احسان په ځان باندې منو او زمونږه خوشحالي دای چې مونږ ستاسو کور کې راځم شو او یو درکاته وکړو اخراق سکاک با بیا رستوی خلومبه قدم با زمونگ دائی چه مخ که بطال رازو مخ که بستار رزا حاصلو پس داغی ما دنیا نور خوراکو نا نور تعلقات ساتو سنگ چه دامیاش تیر شواو سنگ با که مونگ دا اللہ فریزا دا کلاو سنگ هم پزان بان سختا و لوگا تیر کلا دقا سه اللہ زمونگ نگوختا بس نور سن غواړي هم دا غواړي چې څنګه مونږ وکړل بس ولې نه رب عزت ویلو چې ما ته ګران احکام معلوم دي هم ما ته پته و چې دا در باندې فرض کوم نو به نکړې شه نو ولو ان كتبنا عليهم ان اقتلوا انفسكم او اخرجوا من دیارکم ما فعلوه الا قلیل منهم کما تاسو باندې داسې احکام فرض کړی چې ځانو نو وجنه او د دې کورونو نو ځه الله یې نو باو کړی ما فعلوا ما ته معلوم یې چې تاسو په خپل ځان ډیر مئن یې او تاسو په دې خپل کورونو کې ډیر خوشاله یې دا بچره داسې نو کړی الا قلیل منهم هم اگر لک کسان پاره زمانہ کی چغیاری قربانه ته تیاری او ټول خدا سے نہیں کنا نبی اوئی ولو انهم فعلوا ما يعذون به لکان خیر لهم واشد تثبیتا وذلاتهم اجرا عظیما فَيَذَلَّاتِنَاهُمْ مِنْ لَدُنَّا عَجِرٌ عَظِيمًا وَلَهَدَيْنَاهُمْ سُرَاطًا مُسْتَقِيمًا اللہ وی کدا امت اغا عمل کی چی دی تراغل دی قرآن و سنت کی ما یعظون بیهی لا وقت پوخ و تبیانی گی دیکھ با سمر خیر و برکتی دیکھ با دید پاراجر و سواب اندیری دیکھ با دید رنم پخپل دین بانی مضبوطی گی دی لبزا اجرم ورکوم استقامت بوم ورکوم دی تبزا دی نور صحیح طریقه اولار خیم خو کدی په دې شرط باندې چې ما یو عزو نبی چې دې تکم ویل شي او کارو کی نو ما یو عزو نداره دا چې مونږ پکې روان یو چې کوم میاشتې راشو پاره کې د الله د دین کا خدمت شو دا غي کې د قران کوم عزت شو دا مونږ عملو کو کنه الله رب العزت مونږ ته دا ټول سمارات راکئ الله یې پدې خوشحالي وکړي دا ستاسو د خوشحالي سبب دی مونږ الله دین پیجن د الله دین هغه ته وي چې الله پی رضای او عوام پی خفای او باطل دین هغه ته وي چې عوام پی خوشحالي او الله پی خفای دا د حق او د باطل پوره پہچان دی نو زمونږ غزل غواړي چې مونږ د ایمان زکیم هغه کارونه وکړو چې څنګه نور مونږ نو کې کو ولی مونږ خو طبیعت پس روان یو او طبیعت خو تدې تقاضا کوي څنګه نور مونږ نه نور مونږ نه لپاره بانګ ویل شي مو چې دې لپاره هم پکارو کنه نور مونږونو لپاره اقامت کیږي امام پسې نو چې دې کې هم اقامت پکارو کنه او دې کې نشته ده د جمعه په مانځ کې خطبه مخ کې او بیا منور پسې او دې کې مون مخ کې ده خطبه ور پسې ده دا ولی الٹا کار دی لکه زمون طبیعت غوخته نمون بدا پاغا پیمانه کول چه سنگ نور منزو ندی خونا دا زمون گا اختیار ندی دا چه سنگ دین تا مون دا پیغمبر نرارسی دلی دی نا آغا زمون دین دی پاغی مون گا ایمان راوڑه دی پاغی مون گا خوشحالیو زمون پا دی که خپل اختیار نشتا نو دغه سبا سمره کارونه چې مونږ ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم ناراضی دي په دې عبادتو کې په دې روزو کې په دې منځونو کې اقوا زمونږ ديني نو څنګه چې دا مونږ ته داغه ناراضی دي دي چې دې منځ د پاره اذان نه دې د پاره به اقامت نی باقاعده حدیثو کې راځي چې بلا اذان ولا اقامت ولا نداء نبول اذان نبول اقامت نب نور اعلان موږ به وسکو نو دام نشته دی د نبی علیہ السلام ته نذیر رسیدلی چې کله د اختر مونږ یې کړې یو بل باندې اخلاص شوی دی دیو بل نولی دلے نو گڑی بڑی دی ٹھول با میلوانی نو دا نشتا چی نشتا نولی کو دا دین خود زمونگ ندے دا خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے نو دا آغا زیادی سی زنو دی چی خلقو با کیزان نراجع مکڑی دی نو مون خود اللہ نا امید ساتو چی زمونگ دا عبادات با تاریخ الله ترسی ان شاء الله زکه چې مونږه سمره سوچ او فکر کړې دي نو مونږ په دې کې د ځان نه سندي کړی نو مونږ په کې سبدت کړې دي نو مونږ په کې سر رسمي ریواج رجی کار کړې دي نو مونږ په کې چا باندې سر رضا ساتلې ده چیرې دې په دې باندې خدا سي به وکړو نو ځاسه عمل الله تقبلیږي ذکر ویلیو خلق الموتى والحياة ليبلوكم ايكم احسن عملا الله ما چې د ازمکه اسمان او دا موت او حیات او مرګ او جون پیدا کړل دا صرف د دې لپاره چې تاسو باندې امتحان کوم د سوشي امتحان ايكم احسن عملا چې تاسو کې ښه عمل لچا شو فاستعمل اغه کتابه کې د سنتو پابند کړي زه خو نیم خبر د دین نه ان دا دین زما کار دی بلکې د دې یو مشرو د دې یو معلمو هغه الله را لګلو د دې لپاره چې دې امت ته دا دین اوخی فزور او زیر فرائض او واجبات او مستحبات ټول ورته بیان کړي لیبین لهم ویکون الدین کله لله دې لپاره راغلی ویکون الدین کله لله چې دین ټول د الله شي د بنده به کې سنې نو موږ ته ناغه سبق زده کړی دی چې الله رب العزت وایي چې دین کې وستاسو اختیار نه زما اختیار وایي نو چې دی پیغمبر تاسو ته عمل خولې په کومه طریقه په کوم وخت په کومه نمونه اقص به کوي لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه ستاسو لپاره د دې پیغمبر کې یو ډیره ښایسته تابعداري او نمونه ده د تا ګورې چې د څنګه کړی دی ناقص کوي ما بیا ویلې چې لا یکلف الله نفسا الا وسعها الله تکلیف پچانا چې مگر مناسب توان دا و د بازي کارونه وای چې زمونږ نه وفاتې سنت هغه به زمونږ د کمزورې او زمونږ د مجبورې په جوان دی نبی علیہ السلام د اختر منځونه مدینه کې کړی دی لس کاله ایو یې په جمعات کې نه کړې بار وته دي دا سنت زمونږ نه پاتې دي خو په دې وجه باندې چې مونږ سوال کوو چې الله زمونږ مجبوری ده زمونږ کمزوری ده زمونږ له توفیق راکې او زمونږ له داسې ځای راکې چې مونږ به استاد نبی دا سنت ادا کو دا خو مجبوری ده الله په دې باندې نه نیسي او باندې ذکر زې سره جدا جدا احکام او جدا جدا حالات دي نو دا هغه عبادت دي چې په صحیح طریقه ادا کړی شي نو انسان په دې باندې خوشحالي کوي او دا د سره لایقي ډیر خلق وینن روز چې موږ به تاسو باندې خوشحالي ده او غیبان دی با دیر غم و دیر پریشانی زکا سوک با دخپل خاندان نجدائی پا جیلونو که اپراتی اللہ دی پیاسانا کی دادا اللہ زمیختو نئی دنیا کے چی کئی ہے که پہر سکی لیکن چی مسلمانی نو پاگا بدا پابندی چی تا بچاری دا دین و دا سنت نا خلاف کار نکے الله اذا استاسو خوشالي ده بفضل الله و برحمته فبذلك فليفرحوا ده الله په فضل باندې چې ایمان ده ده الله په رحمت باندې چې قران ده او دین ده په دې باندې دي الله وي مؤمنان خوشالي وکي تر دې خوشاله شي کنه لیکن یو بل قسم خلق ده چلا وو ته قیامت کی تاسو خوشحالي کړیو خو بے ضایع هم کړیو نو خبر ځان نو پوه کړی ذالکم بما کنتم تفرحون فی الارض بغیر الحق وبما کنتم تمرحون دا تاسو دنیا کې خوشحالي کړیو خو په حق نه نو دې ته خوشحالي نشي ویل الله دې خو مستی ده ما او تاسو ته د مسته اجازت نو کړی د سرکشه اجازت مې نو کړی اخو د شیطان کارو نه ای ما او تاسو ته بخپل قران باندې په ایمان باندې د خوشاله اجازت کړو چې فبذلک فلیفرحو نا عملونه نشیت لري بره هغه پیر درانه لوډو نن ختی دی اگر عمل خراب شوی دی ځکه هر یو خلاف سنت کار تیار ده نجاست ته او پلیتی ده تا چې په عمل کې راغ نو هغه عمل یې د عمل نویستو الله دې رحم وکي په خلق باندې چې دې الله په دې مبارک میاش کې ډیر داسې د ځان نه کارونه وکړه. نمون خو هغې له مبارکې نه شو ورکولی او که تاسو له ورکوئ یا هغې به یو بل له مبارکي ورکوي نو د څو مبارکي به ورکوي چې مبارک شه د پیسو ختمونه مبارک شه د پېشمني اوازونه مبارک شه د پېشمني ډولکې مبارک شه د اختر د مانځه اوازونه دا خو په دین کې نشته مستو سخی الله چې بس کو دا الله ارنګي خو چې مونږه څنګه نو داسې به زمونږ نه قبلې نه خدا څنګه کوي هغه الله دې تاسو یې بندیان یې هغه وی چې تاسو به زما خبره مانه تاسو به زما د پیغمبر تابعداري کوئ لا اله الا الله محمد رسول الله ز الہیم ز رب العزت یم ز پروردگار عالم یم او دا پیغمبر چې ما در لېګلې تاسو د عمل لپاره تاسو د عبادت لپاره چې تاسو ته هر خبره اوخی نو چې د سویلی نه پاره کې تاسو خیر دی او برکت دی او که د خلاف مو کو نو بس الله ای بیا زړه د غنیم زموارو هغه عمل زمانه دې پکارو چې تاسو عمل کړی دی ځانوم کړولې لیکن خلاف سنت دا ټول خلاف سنت کارونه دي بس زمونږ هغه سره سکار نشتا مونږ خپل ځان له فکر کوو چې الله مونږ له توفیق راکې چې دا سلوګ عبادتونه دي او سلوګ عمر او ژوند دي چې په دې کې زمونږ ناغه عمل ونشي چې هغه ستاسو د پیغمبر د سنت خلافي هغه ستاسو د قران خلافي کني اسب کلاو کو عبس او پاره خلقو کې برا شو چلا رب العزت وی وجوه یوم ایزن خاشعت عاملت ناصبت دیر لوی لوی خلق بوی نی قیامت کې دیر ذلیل بولاری سرونه وک تکڑی نا کی سور اوس ایمن در ربهم او دیر عملونه وکڑی سلویخ سلویخ کالا او په یو ځای باندې ناستی ستلی شوی وی لیکن انجام بیدائی چه تسلا نارن حامیا اغیی جہنم تبسی در روانی ولی اغیی دا تپوسنے کڑے چه دا عمل چه دکوم دا دا چاپ ترتیب باندے دا چاپ طریقہ دا چاپ عمر ایکوم بس پخپل خوخ لگیاو نو دکا اس چڑیر پخپل خوخ لگیا دی اعتکافو نوشو ډیر خلق وای چې غیبا یو بوله مبارکی ور کوي بل بوله مبارکی ور کوي دا خو په اعتکاف کې نشته دا خو د الله عبادت او تکین استه په دې نیت باندې چې الله رضا کوم رانیز دې شم وته د خلقو نه جدا شم چې ډیر قرب او منزلت می حاصل شي ولی دا خو د منزون نه سوچت شي نه دی کنه دا خو نشتره چې تعالی دې خلق راضی مبارک شه اعتکاف او روزه تراوی چر دغه کې زنانه ناشتي نو غی له بیا دا جوړې موړې راسه وی کنه تا ولې عبادت خراب وي خپل دا زو خپل لاس باندې خپل عبادت تباہ او برباد کوم چغې کې د دنیا اسره رااله هغه کې د بندنه ستما امید راغې نو خو عبادت نشو عبادت کول دومره ګران نه دي ساتلې ډېر ګران دي چې وی ساتې د غیر سيزونو نه چې هغه زمونږ په دې رسم او رواج کې راغلي دي انبیا دې د پر راغلي چې هغه مونږ ته صحیح لارو خې صحیح طریقه او خې د عبادتو دې نور او جن نه خو صرف دقه ده چې بنده کې صرف د الله یره خوف نه وي بلکې نور ته هم داسې ګوري نو د هغې خیال ساتي. مالک ته خو عالمې په مسله ولاړې مشر مقتدا یې ته به خلقو ته منع کوي چې دا صحیح نه دی دا کار صحیح نه دی دا کار صحیح نه دی نو ته د هغې رخ ته ګورې چې دې په سبان دي بد غني نو هغه کار باندې کومه ا دې په سبان دي خوشاله نو هغه کار وکومه انت هغه تبعي وکړه خلکو دې ته الله رب العزت قران کې ائمه مذلین ویلو نو بس د الله حمد و ثنا ده الله ډیر شکریا ادا کوم چې الله رب العزت مونږ باندې د امیاشت راوستا او ډیره په اعلی طریقه باندې تیر شو او مونږ چې څومره کوشش کړې ده نو د دې هم کړې ده چې الله رضا شي. الله دې بیا مونږ له ژوند او عمر راکی چې بیا مونږ د الله د داسې مبارک میاشتو په هغه طریقه باندې خدمت وکړو چې کومه طریقه الله رب العزت او دغه پیغمبر مونږ ته خوذلې ده مونږ د هغه تعلیمات او تناسب بس په دین کې موږ د ځان نه هیڅ کار نه کوو بیا به عمل خراب شي. عمل په دې خاسته کیږي چې هغه کې د سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم رنګي لیبلوکم ایوکم احسن عملا نو موږ باندې سيزون نزان ساتوها چې څنګه پیغمبر کړی دی نو قصبې کوو د هیڅ منځ نه پس غاړه وړا نشتا نور منځ نه پس ته هغه فرض منځ نه دی دا خو واجب مونږ دا غینې په مرتبه کې کم دی دا یو رواجی شی دی نو دینه وزن ساتو چې دا عمل هم خراب نشي. کال پس دا مون راشي مخامخ دا خلقو نه نیت یې رښوی کنه نیت میکړه زړه د اخلاصا دورکا ته واجب د دې وړو کې اختر مون سره د واړو تکبیرونو دې حاضر په دې حاضر امام پس دا چې زړه کې وای نیت ته بس کله خلې الفاظ نه خو چې تاسو واورې دو چې نیت مکړه د زړه د اخلاصا د ورکات واجب فرض نه او سنت نه اذ نور امامانو مذهبونه دي د دې وړو کې اختر سره د واړو تکبیرونو کاغار سورې امام ته وګوره وکړه چې تکبیر الله او کې چې الله اکبر لاس په نامو کې ده نو سنا به وای چې سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك نبی اور پسې درې تکبیرونه یې کې ولا زړن ساتل غواړي چې الله اکبر الله اکبر الله اکبر یا بلاس په نام کې دې نو اعوذ بالله بسم الله به وای چې اوس په قران شروع کی اذویم رکعت کې چې کله قرأت ختم شي نبیا مدری تکبیرو نویل شیغی سر بلا سوچتولش او سلورم باندی روکو دغی طریقه دنو واخر دعوانه.